Media Expert, a do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład telewizor Sony Android TV 65 cali. Zapłać teraz 1999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pierwsze szczepionki firmy AstraZeneca już w Polsce w magazynie Agencji Rezerw Materiałowych. O łagodzeniu przepisów sanitarnych rozmawiali goście śniadania w Trójce. W Polsce odnotowuje się coraz więcej aktów nienawiści wobec chrześcijan, informuje szef Instytutu Ordo Iuris. 120 tysięcy dawek szczepionki koncernu AstraZeneca trafiło do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych, poinformował szef agencji Michał Kuczmirowski. Kolejne dostawy z tej firmy mają dotrzeć do naszego kraju 10, 17 i 28 lutego. W sumie do końca miesiąca będzie to około 1 000 000 dawek. Preparat ten mają otrzymać osoby w wieku od 18 do 60 lat. Szczepionka AstraZeneca to trzeci preparat przeciwko COVID-19 dopuszczony do użytku na unijnym rynku. Jest to szczepionka wektorowa. Stworzyli ją pracownicy koncernu przy współpracy naukowców z Oxfordu. Dwa pozostałe preparaty, czyli firm Pfizer-BioNTech i Moderna, opierają się na technologii mRNA. W piątek otwarte zostaną kina i teatry przy 50% dostępności miejsc. Na tej samej zasadzie czynne też będą hotele i inne miejsca pobytu. Na otwartym terenie będzie można znów uprawiać sport. Zamknięte pozostaną jednak siłownie, kluby fitness i restauracje. Uznaliśmy, że można testowo znieść pewne obostrzenia, podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Będziemy monitorować sytuację. Można na najbliższe 2 tygodnie pewne obostrzenia znieść, równocześnie cały czas apelując o zachowanie dystansu, o zachowanie odpowiedzialności. Należy ważyć racje z jednej strony zdrowotne, z drugiej strony społeczne. Poluzowanie obostrzeń przysłuży się gospodarce, mówił z kolei wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. Pytania, dlaczego otwarcie dopiero tak późno, dlaczego siłownie są zamknięte, pomimo że badania wskazują 4-krotnie mniejsze ryzyko zakażeń. COVID-19 to powszechna choroba i to nie jest fanaberia, że pewne miejsca są zamknięte, podkreślił Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Walczymy z bardzo podstępną chorobą i to nie są rzeczy wymyślone czy wydziwiane, że wszyscy jesteśmy tak bardzo ostrożni, czy to wszystko jest tak bardzo odpowiedzialnie podejmowane, bo naprawdę cóż z tego, żebyśmy na 2-3 dni otworzyli, jak potem na miesiące musielibyśmy znowu zamknąć to jeszcze w gorszym reżimie. Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że zmiany są warunkowe i po 2 tygodniach od ich wdrożenia sprawdzane będzie, jak zachowuje się wirus. W Polsce odnotowuje się coraz więcej aktów nienawiści wobec chrześcijan, powiedział w Polskim Radiu prezes Instytutu Ordo Iuris. Według Instytutu do szczególnego wzrostu skali prześladowań doszło w ubiegłym roku. Jerzy Kwaśniewski podkreślił, że można u nas zaobserwować podobny proces, jaki od jakiegoś czasu trwa w krajach Europy Zachodniej. Proaborcyjnych marszów, wezwanie i uchwała do agresji wobec kościołów doprowadziła do kumulacji na przestrzeni 2 tygodni blisko 100 aktów nienawiści, przerywania liturgii, przerywania celebracji, ataków wiernych, ataków na miejsce kultu i rzeczywiście ten raport za rok 2020 zaczyna nas zbliżać w tym aspekcie do Europy Zachodniej właśnie w kontekście dechrystianizacji jako źródła przemocy. Prezes Ordo Iuris zwrócił też uwagę, że są kraje, w których przemoc i nienawiść wobec chrześcijan to stały element życia publicznego. W tym kontekście wymienił m.in. Francję, gdzie najczęściej w Europie dochodzi do profanacji kościołów i ataków na chrześcijan. Od dziś czynna jest większość centrów popularyzacji nauki. Zwiedzanie jednak odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Część placówek przygotowała nowe eksponaty. Między innymi Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zaprasza jego rzeczniczka Katarzyna Nowicka. Na przykład lawina, gigantyczny 2,5-metrowy talerz, który wypełniony jest piaskiem i obracając się ten piasek bardzo dziwne formy przyjmuje. Mamy również iluminację, czyli mnóstwo kolorowych świateł, które można rozpalić, 69 rurek. No ciekawe, czy komuś uda się jednocześnie wszystkie rozpalić, a wystarczy to zrobić dotykając ich dłonią. Poza Centrum Nauki Kopernik otwiera się też m.in. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu czy Gdańskie Hewelianum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i wschodzie rozpogodzenia, na południu i wybrzeżu opady śniegu, w górach porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 4 w centrum i plus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

ahora mi corazón sí que está de fiesta. Calle arriba, calle abajo se movía ella y el carnaval de amorío se prendió la fiesta. Dobry. Proszę panu. Dzisiaj głównie do panów będę przemawiał, bo przed nami, mężczyznami, dwie przerażające perspektywy. Po pierwsze, tłusty wtorek, a po wtóre, walentynki. Ja wiem, że w Polsce tłusty czwartek się utarł, ale tłusty wtorek jest jeszcze gorszy. To jest ostatni dzień karnawału przed środą popielcową, czyli kończy się karnawał i to jest przerażająca perspektywa dla każdego mężczyzny, bo ona czegoś oczekuje. Tylko czego? Czy to ma być bal, czy tylko potańcówka? Ale nie możemy jej zapytać, bo jak zapytamy, to ona już jest wtedy troszkę rozczarowana. A, myślałam, że się sam domyślisz. Jak się mężczyzna ma domyślić, jak nie ma żadnych przesłanek? Faceci wpadają w popłoch, w nerwy, no bo ona ma oczekiwanie, a my nie wiemy, jak je spełnić. Tłusty wtorek, czyli Mardi Gras. Ostatni dzień karnawału i twoja ostatnia szansa. Look here now. Drogie panie, jeśli panie słuchają, to mężczyzna by wolał jakiś prosty przekaz dostać. No na przykład, chciałabym na bal ze suknią i z kolią i z szampanem i kandelabry, żeby były i żeby drogo było. Albo prosty przekaz, słuchaj, taką bym sobie krótką założyła, tak bym pofrygowała, rozumiesz, po parkiecie gdzieś. Mężczyzna czeźnie w trybie domyślnym. No, w trybie domyślnym po prostu nie działa. Krokodyla kup mi luby. O, to jest prosty przekaz i mężczyzna wtedy po prostu zbiera broń, zbiera pieniądze, wie, co ma robić, a tak? Przerażająca perspektywa. Jeszcze te tańce. Ojejku, jeszcze teraz takie modne zrobili, że mambo na przykład grają. To ma jakieś skomplikowane kroki, figury. To jest sformatowane dziadostwo, a ja nie znam tego formatu. Okropna perspektywa, takie mambo. Calentico, pa que entre suave como la clave, muy sabrosito. Así azucarao, pa' que consuele y se me cuele a caramelao, bien endulzao y fuertecito, pa' que se me abran bien abiertos los ojitos. Y acaso apretado, como si bailara mambo de la cabeza a los pies, y como se toma el café, como si bailara mambo de la cabeza a los pies, y como se toma el café. Mambo, ¿y qué repetimos? Trzeci Polskiego Radia. Mambo, jumbo, no co tu robić, no. Coś się wymyśli oczywiście, no coś się wymyśli, tylko żeby to było to, czego ona by chciała. No właśnie, jeszcze te okropne walentynki to już w ogóle, no te czekoladki zaniosę, no to taki miałki pomysł, już 2 lata ostatnie były czekoladki, były noszone, kwiatki były noszone, coś trzeba wymyślić, ale to jest przerażająca perspektywa dla mężczyzny, jak trzeba coś wymyślić, a nie ma zadania postawionego. Tylko jest taka ogólna chmura elektronów, bo ja bym chciała, żebyś tak, wiesz, żebyś tak tego, no. No właśnie, co tego? Żebyś tak, wiesz, no, żebyś tak pamiętał o mnie. No przecież pamiętam, męczę się od tygodnia z tą pamięcią, tylko nie wiem, jak ją wyrazić, kochanie. A może tak sprytnie przegapić karnawał? Są takie miejsca, proszę panów, gdzie karnawał wcale nie przypada teraz. Na przykład na Kubie oni mają karnawał w lipcu. Na pamiątkę tego, jak Fidel Castro zaatakował garnizon 26 lipca 1953 roku. I oni naprawdę w lipcu mają karnawał. No, mam piosenkę taką, która o tym opowiada. Może ona to kupi. Nie wiem, mogą panowie próbować jej to wcisnąć, ale na wszelki wypadek proszę przy następnym utworze wykonywać jakieś ruchy byle jakie, byle do rytmu. Bo to się może przydać niestety. Que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Es un baile muy popular que se baila así. Święty, tak. Karnawał w lipcu. To nie przejdzie, a tu ktoś mi w mailu napisał. Proszę pana, a może stary męski sposób przegapić, a potem przeprosić. Oj, ojejku, kochanie, no taki krótki jakiś karnet, tak jakoś przeleciał, nie zorientowałem się, widzisz, to wiesz co, to może pójdźmy, no już teraz w poście, no to tak po prostu na kolację gdzieś do restauracji, chodźmy, może coś tak. Panowie, no, wprawdzie łatwiej uzyskać rozgrzeszenie niż pozwolenie, czyli rozgrzeszenie, że się zapomniało, łatwiej uzyskać niż pozwolenie, nie idziemy na bal, dobrze? Ale jak zastosujesz, człowieku, ten trik, to będziesz przez resztę roku do następnego karnawału słuchał wypominek na temat tego balu, który przegapiłeś. Więc już lepiej po prostu iść. A wykręty w rodzaju, proszę pana, wiesz co, kochanie, całe miasto obleciałem, nigdzie nie ma miejsc. No i kama pa tanta gente. Preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente, Johnny el Men casi dormía y Eddie miró, le decía, no hay cama pa' tanta gente. Con Yayo el indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente. Y Ras Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó Celia Cruz, no hay cama pa' tanta gente. Encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Fuente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar, ¡azúcar! ¡No hay cama pa' tanta gente! A Odilio junto al gallito traguito. Gavín estaba jaladito y así dijo prontamente, oye machucha, dámele a esta gente de café negro una taza y todo el mundo pa' su casa, no hay cama pa' tanta gente. ¡Afuera! ¡A la calle! Mira, ahí se va. José Esteban, vamos Sánchez. Por eso, mírenlos pa' abajo, que son un oye, son una amenaza. Panowie, mężczyzna się nie wykręca. Proszę się nie dać steroryzować perspektywie tańca. Nie ma mężczyzny, który nie potrafi tańczyć. Przecież to jest taki prosty, logiczny wniosek z tego, że mężczyzna prowadzi. Panowie, no najprostszy patent. Jeżeli mężczyzna prowadzi, a ona podąża, to nie ma możliwości, żeby on źle tańczył. Wystarczy, że rusza się mniej więcej do tego rytmu, który akurat słychać, a kroki, prowadź człowieku na pewniaka w tym właściwym rytmie, a ona podąży i jeszcze powie: oj, que bueno baila usted, jak pan dobrze tańczy, bo pan tak, ja tak czasem zgubię krok. No właśnie, bo ona próbowała mambo, a pan po prostu pewnie rusza w tan. I tyle. Pewnie trzeba prowadzić, mocno trzymać, przycisnąć jeszcze babkę, a czasami jak już jej zaplączą nogi, bo będą szły tam do mambo gdzieś daleko, a my po swojemu, to trzeba ją lekko unieść znad podłogi i postawić z powrotem w odpowiednim rytmie. I ona wtedy: que bueno baila usted. Dobra. Panowie, tańce mamy opanowane, tylko trzeba być mężczyzną w tańcu, tak? Na pewniaka. Ja prowadzę. Proszę mnie się tu nie wyrywać do walca. Przecież walca grają, ja prowadzę, tak? Pani nie tego walca się wyrywa. Tam jest, ja mam nie brytyjski, nie angielski i nie wenecki, tylko mam, proszę pana, jakiś, proszę pani, no taki mam inny, innego walca mam. No tu pani patrzy na moje nogi, no to zupełnie inaczej chodzą niż pani. W ogóle nie wiem nic o walcach, tych co pani tańczy. Więc tak, tańce mamy opanowane, natomiast no jeszcze są te walentynki. I tu jedna pani mi podrzuciła taki pomysł, że no mam, bo nie jest takie skomplikowane, walentynki. Troszkę wyobraźni, no, typowe dla kobiet tak powiedzieć, wyobraźni, mężczyzna musi mieć konkret, a nie chmurę wyobraźni. Troszkę wyobraźni, niekoniecznie czekoladki, kwiatki, może wystarczy zabrać w miejsce pierwszej randki. Liczy się pomysł. No właśnie, właśnie, właśnie, gdybym ja miał ten pomysł, to bym nie miał kłopotu i nie był przerażony walentynkami. Jakby pani taki pomysł swojemu podała, to założę się, że już pani nie jest zainteresowana tym pomysłem, bo to nie on na ten pomysł wpadł, a my mamy kłopot z pomysłem. Tym bardziej, że na przykład ktoś się z kimś spotkał na miejskim kąpielisku w lipcu, a pani proponuje, żeby teraz się zabrał z nią w miejsce pierwszej randki, jak tam są zaspy. No to jest pomysł, ale ma feler. A kobieta zazwyczaj sugeruje sugestywnie i mówi coś takiego, co dla niej jest zrozumiałe, dla nas nie. Pintame de colores. Wiesz, żeby tak walentynki było jakoś tak kolorowo, wiesz, no. No tak jakoś tak, wiesz, no. No nie wiem właśnie. No wiesz, tak, żeby tak jakoś świątecznie było, tak. No wiesz, no. No właśnie, nie. Tak walentynkowo, żeby było. No tak, no właśnie, tak. Wiem, no, ma być walentynkowo taki. Pintame de colores. Pintame de colores, mi corazón que esté en blanco. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Walentynki, co by tutaj jej sprawiło radość? No, panowie, może tak po męsku podejdźmy do tematu. Zróbmy remanent różnic. Zawsze w każdym związku są różnice i to kardynalne. No, na przykład ja lubię salsę, ona lubi walce. Ja żarcie meksykańskie, ona pizzę. Zapiszmy to. Ja kino akcji, ona romantyczne. Czyli walce, pizze, romantyczne. Co by tu razem, jak tu nic normalnie nie pasuje. No przecież to będzie nieszczere z mojej strony. Tu me dices rojo y yo digo verde, tú quieres el cine y yo quiero la tele. Tú escuchas baladas y yo canto salsa, y aunque nos queremos no coincidimos en nada. En casa, yo prefiero afuera. Tú no ves deportes y yo no veo novelas. Cuando quiero eso, tú quieres aquello. Y aunque no queremos, no nos ponemos de acuerdo. Oh, my God. Panowie, nie ma co główkować z tym walentynkowym prezentem. No i tak się nie wceluje. Przecież kobieta sama nie bardzo umie nazwać to, co chciałaby, żebyś jej dał, żebyś jej zrobił, żebyś z nią zrobił, czy dla niej kupił. Ona wie tylko, czego masz nie robić. No przecież znamy to. Ona wie doskonale, czego masz nie robić. Nie zostawiać deski w toalecie, gąbki w zlewie nie zostawiać. Ale co masz robić, tego nie wie. Ona nawet nie wie, jaki ma być ten jej wymarzony książę. No, no takie, zanim ten książę się pojawi, to taki, oj, żeby taki był, żeby tak ładnie pachniał. A potem bierze sobie stajennego, który pachnie stajnią i jak pytamy, dlaczego ona wzięła stajennego, oj, bo ma takie wąsy. No ponieważ kobieta nie wie, to mężczyzna musi sam wiedzieć i zdecydować. Yo no cambiaría todo lo vivido. Hoy la noche brilla mucho más que ayer. Detener el tiempo, solos tú y yo. Sueña nuestro amor. Todo sigue igual, no ha cambiado nada. Como el primer beso que aún vive en mi piel. Déjame sentir que siempre te tendré. Poder ver tu rostro al amanecer. Sabes que te pienso, sabes que te sueño como la primera noche. Tú eres mi delirio, más que mi destino, eres parte de mi ser. Sabes que te anhelo cuando no te tengo. Que juntos vivimos una y otra vez. Panowie, mężczyzna musi być zdecydowany, musi być konkretny, a przy tym szarmancki. I wtedy ona ci zaśpiewa tak jak Gloria przed chwilą. Tu eres mi delirio, jesteś moim oszołomieniem. Więc masz być, chłopie, męski, ale jednocześnie.